دویدن آن شخص به سوی موسی. چون شنید اینها دوان شد تیز و تفت، بر در موسی کلیم الله رفت. رو همی مالید در خاکو ز بیم، که مرا فریاد رسین ای کلیم. گفت رو بفروش خود را و بره، چون که استا گشته ای برجه ز چه. بر مسلمانان زیان انداز تو، کیسه و همیانها را کن دوتو. من درون خشت دیدم این قضا، که در آینه عیان شد مر تو را. عاقل اول بیند آخر را به دل، اندر آخر بیند از دانش مقل. باز زاری کرد که نیکو خصال، مرمرا در سر مزن در رو ممال. از من آن آمد که بودم ناسزا، ناسزایم را تو ده حسن الجزا. گفت تیری جست از شست ای پسر، نیست سنت کایدان واپس به سر. لیک در خواهم زنی کوداوری، تا که ایمان آن زمان با خود بری. چون که ایمان برده باشی زنده‌ای، چون که با ایمان روی پاینده‌ای. هم در آن دم حال بر خواجه بگشت، تا درش شورید و آوردند تشت. شورش مرگ است نه هیزه طعام، قی چه سودت دارد ای بدبخت خام. چار کس بردند تا سوی وثاق، ساق می مالید او بر پشت ساق. پند موسی نشنوی شوخی کنی، خیشتن بر تیغ پولادی زنی. شرمناید تیغ را از جان تو، آن توست این ای برادر آن تو.